ذکر کرے سب پارا پارا تعمیم یوتی ویم یوت المال یوت العلم یوت الخبز یوت پلان کے تو بات ہوتا ہے یوتی کا ورکی دور کو صفت دے بھی کیتا نو حضر کے دیر پارا کے دلتے کیم من الذین استحق الحق علیہم دا چانا چی ثابت شوید حق دا غو خلاف حق دو دو وو عددو خلاف بل ثابت شو دور ورنکر شو سوک دی ورسا نو دو بودوی گی غبئی فروغ الاولیاء نزی مڑتا ذکر چی الغنمو الغرمو بالغن قسم پا ظاہر تاوان دے نو چی سوک فائدہ دی راکھ نو قسم باغل رازی اللہ لنا رازی نو کنزاگانی با کیجی تون دا اللہ بانی وائی با زمن دا گواہی زیادت اللہ مناسب دا دا گواہی دے دوارونا چی دا قبول اکرشی من سیوی دو درو بری جاتے ہیں اکرم گئے کہ نصبہ ان پر آگا کہ جاتی کہ ان کو نہ کہ جاتے ہم کری فدے تر قدہ بیا کنزاگانی با کول نیزدیدی چی دو با پیش کی گواہی پا مخق پر آبانی سی با ہوئی ہو بچی زمن کے قسمون غلطے بیا انور و قسمون رکی یا کم نہ کم یری کی بات واپس کرو قسموں پر تو قسموں نہ قسموں کری او زمون کا قسموں رد پیشو یا قسموں کری خود زمون پر قسموں دے پاس ہوا قسم نور لوگ دور کتا سو قسم کر زمون دا بھی پیدی کی نو سن دروغ او دروغ قسم کو نو خبر اب پاک ہوئی اسی بو ہوئی ہوئے رہے گا اللہ نا خبر مانے اللہ ہدایت نے کی ظالمان قوم ظالم قوم تچ فاسق تچ بی دین روان دی مسئلہ دے شرک ہے اعتقادی رد ہو کو قسم پنن دا اللہ ذکر پہ غیب و اللہ پوئی گیا قدرت داغا دے نبل چوک نو پنن داغا باندے دن نفی دے علم الغیب مسئلہ دے تمام انبیاء ہونا کل چی بغون کی اللہ علی گری وائی بہتا مازا او جب تم سن جواب در کشے ہوتا سلا خر کو منلی ہو کنا دا حیات مسئلہ دا یا مازا او جب تم تن قبول کیا او سول استاسو پس دا مرک دا سنا مازا احدثو بعدکم مازا عملو بعد قوم ابن کثیر و ابن جریر و نور علماء خلق و ساسود مرگ نرو سبیت سکری سحالتی ہو کفار کو کدینی کو مسلمانانو کو کافی ہو او چی جواندی ہو نوشتن بڑی پا کامو پس دا مرگ نمی ولی خوالی دا قبر خاوری دا مرگ نمی پس بی آسمان تخیجی نو ولی سال و تاسونی سجور کلو ساسونے حجتون او اختکا کانی ساسو پزان وولا او که خورا دلده قبر خورا دو برمون تیس پتی نیشتی مازا او جیبتم قالو لا علم لنا لا ده نفع علم نکرا متصل را غلی استغراق ده حیث پتا منتنشی ده حالات ده دنیا کی خودم را پتا و چیز چا من اللہ و چا نا پس ده مرگنا ده یوی خبری مال انتیانی شو منتن چیز تشوی دی ادوئی دنیاویا جسدیا انسیا دا قابل نرازا چی تفیمات نشید پسی لا علم لنا انکا انتا انکا اللہ تا انتا بسنو تقدری اللہ اللہ ملغیوب دیر خبید ان کے پٹولو پناو بانید مخلوق منتا اس پتہ نشدے ذکر خور نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی انکا لا تدری ما احدثو بعدکا تانا پسی تکری دن تتننے خبر دوی عالم الغیب دے رسی اوسو تم روزی روزی روزی عملون آغا تا رسی آغا تا پنصب معلوم دے کنوم معلوم دے تاسی ہوئی چلا سا چلنے بھی اس خبر پتنی شمونتا اجمع دا انبیاءو یاد کا چبوئی ایساس بید مریم را متپوس کیا علیہ السلام یاد کا میرا بانی میں چکڑی مو پتا ساپ موربانی ادا نیمتونی ذکر کرے دے او دا غد موجودو ذکر کرے و اید کا فوتو بانی اسرائیل آنک بنی اسرائیل وج لینا چما تانا منی کا نقصان تر رسو نو دن رسو یا بنی اسرائیل مان کر استانا دیمان دراوڑو نا ایمان راوڑو سو یعنی اسباب دو نیست مارو ابی اسباب و اللہ علم نور غنور کو ایمان لو نور کون کل چراوڑو تا دو تصاب بیانو نا کافر ہوئی نرے دیا لیکن سحرم مبین جادو یا ترگان دردہ خبر خالکو کی داشت اثر کئی اب مخلصینو چیتی میویلی ایمان راوڑای ایمان راوڑای اویلیو دو واشحاد بیاننا مسلمو بیاننا مسلمون منگا تابیدار یستا آل حواریینو ویلی مخلص و شاگردانوی ایو بکی راب دی رالی گل منگتا دیو تیار خوراک دے غیب دے طرف نا اسمان نا آحالی استطیعو خود کفر کلمہ ظاہری کی معلومی گی ستا رب دے دی وصل رلیشی ندوتا دا اللہ بارا کے دا عمر پور دا قوت و علم نو دا سندہ حالی استطیع احالی یفعل ربک دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رہا قراءت دلیل دے پدے بانے قراءت تفسیری دے دا غیر قراءت کی حل تستطیع ربکا ایت وصل رشی دو غوختو دو رب ندی منگلا دا تیار روڑے دا غیبنا جمعلا تیار روڑے راولی بچا تستاو دا قوخور کرا طول مر منگی و سپر دے سر روڑے دا بمانا تا حل یستطیع حل یفعل ایو بکی داکار ستا پا خلوبانی زمنگا پا ارمان بانی تیار خوراک راولی یو یرے گی دا اللہ نا کہ ایتا سیماندار سیبوی کپر نکو غالو چو خورتینا سار شدرون زمانگ نیک بابا نویلی ولیکن لیتمین قلبی او زیر نویلی کیفتو حی الموتا نو منگم دا سیو کنا چه زمانگا مخیل راشی منگا پستر گیون از رو سار شدرون سار شد پوشو چه زرد اخلاس دی گیا دی او دا نعلمان قد صدقتنا ازم یقین جوکشی دلی دو یقین علم الرویا کہ تا منگ سر رشتہ کری دی چی اللہ منگ لرا کئی اور شو منگا تر قیامتا پیر گوائی کہ ان کو نا عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا اکرا رب از منگ را کا ویدر کوم دلا انی منزلو آلیکم چو کفر اکو عذاب بورکم عذاب چی نمی دے اور کرا چالوں دا مخلوق را دا میان کی نامون ذکر کر اصل مقصد مسئلہ داوا یاد کہ چویوی اللہ عیسیٰ عزوی از ماریم تاویلو دی خلکو تا چما زما مور که پا غو حجت سر کولو آرا غوختون کی را مدست ده سواد اللہ نا عیسیٰ علیہ السلام و انا سبحانک اللہ پاکیو امتالا پاکستان مناسب دا خوستا سر بچا شریکا ولی زبا دا خبر کم دویم جواب که دی نشیرانا چه ویما چه نیمارا مناسب حق زمانی کما ویلے قلتو تعالی ان کنتو قلتو فقد علمتا کما ویلی وینو تاتو پتوا تو پوئی گی ٹولا چیز ما پزاد کی دی او نیم کو پٹولا او چیتا سخیستا نفس کی دی نفس دا اللہ صفت تے کیفیت اللہ تا معلوم دی نفس تیشتے منتا پتہ نیشی مانستا علم لا محدود دی اللہ زما علم محدود دی زما علم کم دی ناقص دی استا علم بے انتہا دی نماتا زما غطا تا معلوم دی استا غماتا نیدی معلوم نو دا سچل شیده ہوئی تا بوتا سوی نو گویلی ما دوتا لیکن چی تایرا تا گویلیو عبداللہ اداو حکم منعی دیو اللہ نو دا دت سکار دی نو خون پکی طریقہ دا حکم منعی پکی زما عیسیٰ روح اللہ حکم دا اللہ اطریقہ دا رسول اللہ داو منعی عبداللہ نشتے تاثر سرک سرکول وارد آجت سواد اللہ نبل اللہ سوک دے چوئے منعی ربی و ربکم چی پالن کے زمان دے و پالن کے ستاسو اور پالن اے دے ہر حیثیت تا نو پالن اے دے روحم دا دے قانون پتو گبانے اقالو پالن اے اللہ دے جسد ان دا روزی اور کے جامع خبر داغو منعی اللہ تا پوس کئی چدا تشیو و کنتو فیهم ما دمتو فیهم زوم دو کتو چو شہیدم ما دمتو فیهم گواہی کہ ان کے دا حق گواہی کہ ان کے پر حالت دو سوچے دو خودو کہ ہم کرا چتا وفات کرم زان طرف تا اسمانون تا دیوخی جولم کنتان تیا پس دا مرگ رچی دنیا کی راشی نویتا یتا صرف تار رقیب نگاہبان حاضر و ناظر پدو باری اتے دار تن خبردار شہید رقیب پیو مانا بھائی کہ سزا اور کہو لوس فانم عبادک یقیناً دی دوتا تا متازا زن نشی خلاص ہوئے مانا دادا سزا اور کئی اللہ نو زن خلاص ہوئے نشی دنا وہ ادائی دو مغفرت دعا کر اللہ رہا چاہ اللہ تے معاف کا چر تدا نکی کافر لر مغفرت دعا کی وہ مطلب اداو چاہ کتولا سزا اور کئی دستا دا مقابلی ندی من ارتار کولشی انا بلتے احتجاج کولشی سزا دستا استا اختیار اور کولا کہ بخی تو نسخہ اختیار دے یقینا تیرا عزیز الحکیم ضروری دیر دے حکمتن خوان ضروری پکار دا چ غفور رحیم ویلے اولی ہنوی کتے بخی نو دیری نہیں نبخی دے دباؤ نہیں نبخی پتا مالا لچ نبخی آل عزیز تری ضروری دنیا کی جی بخنا کئی نو دتا میری لالچ نہ کئی دے پیسو دو وجہ نہیں کئی وہی تو ضروری ای دے حکمتن خوان چ بخی نسخہ اختیار دے نو دقی کی بتا حکمتی ممکنے پر وہ اللہ سڑی سبق وی نو داو لستو ان تعذبم فانہم عبادت نرسوئی فانکا انتا الغفور الرحیم نو تیب خون کے اتے دیر میرا بانا بجوی وارد وی دے چاہ سبق وی تو دا اللہ دا اللہ کلام خدا شنی وی سنگ ایمار خونہ را جی کنا خطا تین چیتا خطا وائی تو خود چکم سر میر گردان این و خطا دے خو مالا نرائی چیزی تسام کم خو دے خطا دے پی بیگم خلو کسام نرائی ہوئی اللہ اللہ علیم صرف دے پاسی نرکو بیا سی بوے یا اسماعی تو روکن چی بیا دے دل راغن و آیاتی صحیح کر انکان تر عزیز الحکیم اے وست خبر اولا گورا کنا اوز برابر شو کنا چی گناہون اکری دیا روز دا قیامت تا او اوز اعلان کے غفور رحیم دا خو تجرئتن علی المعاصی و گناہونو بری کول دلیر کول لی ذکرور کول لی غفور رحیم دے کوا بخی بدے کوا او دا غوی خلق کان گناہونو کئی و مکوا دا ساڑی او اللہ غفور رحیم دے نو رحیمی کی رحیم خو ترخیم وارد مانا ما با آرہ کئی غفور دے بخون کے غیصر رحیم دے ترخیم برا کی کئی دے پا خپل منی غفور رحیم دے خود چیز مغفرت و ذرحمت والا کار کئی کنا نو چی کار نکے نو کافر لهم غفور الرحیم دے پا آخرت کی نو ذکر عزیز و حکیم ذکر کرے دے انتا العزیز الحکیم اللہ ہوئی آدھا یوم انفع صادقین صدقوم ینفع صادقین صدقوم دا وقت دے چی فیض بورسی اشیاء کون کتر اشیائی دو دو پارا جنتوں نے چی بے گلائے دا گئے نہرونا ہمیشہ بے فکی ہمیشہ اللہ رضونا خوشحال شویرے ورضو عنو حدود اللہ نا خوشحال شو دا دلو ہے کامیابی نا دنیا دا اللہ دے اختیار دا اسمانو نظم کیو ما فی ہننا اللہ دے پار سبانی توانا وہو علا کل شئین قدیر سورة مائدہ لس سبقونا فلس سبقونو کی مسئلے وی دے حل و حرمت الاشراک الفعلیہ او دا غا اشراک فعلیہو شمار بے شمار او دا دے اصولی و خودل اصول کی او داو چی تحریم دا اللہ منا دویم داو تحریم دا زان نمکا و ختم کا تحریم و تحلیل دا اللہ منا تحریم و تحلیل دا زان نمکا و دویم مسئلہ دا جی کر کرے وا شعائر دا اللہ ادب کا عزت خاطر ہو کا دویم شاعر دے غیر اللہ یعنی دے ذان نا شاعر نخیر تعظیم دا اللہ پا دین کی دے ذان نا ممقر و نو وقتونا نو زیونا او نو میاستی نو روزی نو جمعی دا ممقر و دے ذان نا سرور مصرفی تحریم و تحلیل دا اللہ تحریم و تحلیل دا عباد و ناروا غلط ختم کئی تعظیم دا شعائر دا اللہ دین دے کوئی تعظیم دا شعائر دا غیر بی دینی دا پریدائی ماتوئی دا مسئلے پر لسو عنوانو بانی ذکر کرلا او دیکھئے بیا سو مسئلے وی یو مسئلہ پا کتماوی ما احل لغیر اللہ بی دا اللہ نسوا دا بلدن مواد پی شیدے سشیتن امراد دے خلق وی ما اوہلا ما ذبحا بہی دائے پرے ہو ما اوہلا لغیر اللہ بہی ما ذبحا لام پمانا دا علا او غیر کنا مخی محذوف کو اوہلا علا غیر اسم اللہ بہی آواز پیشئی بے دا اللہ دا نمنا دا بل دا نم پا وقت دا لالولو کہ زب حق رہ شئی پا نم دا غیر سوا دا اللہ نا پا وقت دا زب حقی نو دا حرام دے امردار دے کدا لالول پوخ کے پی بسم اللہ اللہ اکبر ویلی دی کاگر کا مشرکو کوئی دا لال دے زکا او بد ذبح پوخ کے بسم اللہ بسم العزا بسم الاساف بسم نائل در رئی قیان دے اسماعیل خان نادیری جعفری اغا خانی درادا نکد وقتوں دا اغا تعظیم کیے دو کتا فیل مکلے دا پختانو دے اغا تین خلافو دین اغو کی امنو او دا کفر دا خدایی نماندلا لاغین پور تا بیا دا اغا اسماعیلیان دی اغا زیکی چا اغو تاروی تر گرد بیزا تا شیل علی نو دا کلمی پا دیبا بسم اللہ پا دیبا بسم خداون دے قیان دا قیان دا خداون پا نم باندی علالوم زبیحاوی پا غنم باندی کولا ویدا حرام دی صحیح دا دا غا بیشک حرام دی چا پا کی اختلاف نشدی خود دا دی دا مطلب ندی چکو نمی پی دا اللہ واغس اگر که تعظیم دا غیر مقصود یی یا نم پی دا اللہ وقلی اگر که مشرکی گنی دا با علالی نفی دا دی نکی اغول یا فرد ویلی دی چیم خلکو کاؤ نا غیر ذکر کرده دی اغا سعید چی اغا مرداد دی پلید چی ناروا دی خود دی نور افراد شتی او شاہ عبدالعزیز سے وی رحمه اللہ و تعالی بعض خدا مانا ذکر کرده نو ادارو آدی نو بعضو تی بلا جوڑا کرده اغو وی اللہ ما ذکای توم لیکن چی اللہ لکای فنم دا اللہ بانی ذکر تذکیه پا شریعت کی بسم اللہ رازی مسلمانی افنم دا اللہ الالکی نو اکا او حل لغیر اللہ بیہیو او چی فنم دا اللہ الالکا بسم اللہ پی نو دارو آدی اسنا دا دین شویدہ دا غشان تا دا عروس تا جنا زبحا علم نصب بسم اللہ پی ویلا المنخرق الموقود المتردی النصیحا کرستبو ساپ کیو بسم اللہ اللہ اکبر پی علالہ کا پاکرہ نظر سے شکرانی غیبانی بسم اللہ چیزی پی پاکرہ دا سندہ دا اول خبرہ چیزا احلال نمرہ ذبح دا حدیث قرآن کی عربی لغت کی پدی معنی چر تنشتہ دی احل الصبیو بچی چغک را استحل الحلال اولی دل خلق و میاش او الحلال الحلال چیز شروع کی میاش تاغ دا میاش تاغ دا میاش تاغ دا نو دیتو یہ لیکی گی حلال او دا غینا دا باب جوڑ لے دا غا مانا دا زب ہے چاکڑی مدر شاہ عبدالعزیز وی رحمه اللہ تعالی وی احلا او حل را بمانا زبحا گرفتن و لام را بمانا علا گرفتن و حذف اسم او دا شانتا او پسی نور دا طول کرنوی ای تفصیل قریب با تحریف است فک سوا لسم مخ دا تفصیل عزیزی دا اول جز دی حد مینی کی ای تفصیل قریب با تحریف است دا تفصیل تحریف تنی زیده تفصیل ملی نتوشه دی تفصیل ما نمراد کلمه یا دا ما نمراد شے دوڑ مانی دی ما اکلیمہ اغتکے اوہیلا چی چگا کرشوا پی اوہیلا چی چگا شوا لغیر اللہ دا خوشالول سوا دا اللہ نا دا بل بیہی پدا غتی کی بانی پدا غما باندی زندہ با سلام کے او دا شانتا چگا اکڑا گڑ پیسو چر چر گوئے پیسے لنگ در آگے بابا تور گڑ در آگے خلاص ہوا میں قبر تنی زیرو کو دا قبر نہیں لری ہوئے او دا کلمہ ویل دا کفر دا کلمہ ویل دا بی جنی دا کلمہ ویل دا الحاد دا تک عقیدہ دی درست ہوا دا خلین دیو خطل نو شرکی فعلی دی فعل دی دا مشرکی موکو گناہ کبیرہ توبہ تنو باسا قسم دی پنم دی غیرو کو دی پیر بابا پنم قسم کم دی لویزوان پنم قسم کم دی سیدو بابا پنم قسم کم نصره دی سخی سی پنم کنزایگ دم دا دی یاد کرو کفر دی کفر قسم پنم دی غیر که دی سردائی تین دی که آقا واوری دوم آقا نقصان برا رسوله شنو کفر دی شرک که دا کده نیشتی نه آوری نه نقصان را رسوله شید خوب از دا تکیمی دا خوی نووت نو دا کار دا شرک دے عملی و فعلی شرک دے توبہ تے اوباسا گناہ کبیرہ توبہ تے نوباسا کہ اللہ دی معاف دی توبہ نوباسی ایمان یہ نو کبیرہ گناہ دے کہ اللہ معاف کی خدا کنا جہنم تبیلی کی سزا بولور کی نو زمان امراد دا کلمہ دا دے مانا ما پمانا دا شیبانی ما آرغ شے اوہلا چواز سفی چو وقفہ لغیر اللہ دا بلچا بہی پاک شیبانی نو بلچا دا پارا چو وقل دو طریقو بانی دی آواز کول اوہل یو جائز دی ادویم حرام ناروا دی بانگی چرک پی سکورے دامی ساتل لے دامی دخپل بچو عدل ساتل لے پو عدب اعلالوں دی کلی خلق لے بیعلالوں پو عدب آنگی احلال کرے دی پو نم دی غیر کرے دی پخکارا روا دی او ساروے پلی تی گی نا شکرا نکی گی نا ولی نکی گی ذکر دل تا سسالول نبی پکے خوراول دی خوراول دا بالا لوم نغو بے خوی پوٹے رسی و کدوی رسی و خوی بے اغو خوراک لے لالوم ایبا حد تے یا بے اغول ورکم دا پیسو غوائیو دا با تالیبان دولا مساتل لے تالیبان دولا بور کم لنگر کی بے ورکم اوس دلتے دے گل نوم اغسطے دے خدا نومی چی بل اغسطے دے خوشالولو دے پارا ندیت تش دے خوراولو دے پارا دے بشامیان طول وی منگا یو یو سندا در زرن وقت کلی سلنگر که بی ورکو تالیبان تو یو سندا ورکره دی ادر کئی جرنه پوٹه پکی یو نی خوشحالی گئی بکن نور بخپا که گئی چه دا سلی ونی دی آسیم پا بادو غولی را کره لانه دی نو دل تا اصل مقصد خورا ول دی یا تملیک دی چه دا ساس رسو چه تو سر کواید اللہ تملیک یا اباحت که خوشحال اول دی نو پا دی بانی دی تش پا نم ندی دا دی پا دی که دا مر غائب یا دا غائب پا نمی منی چرگ سندا غایا دا دا اخون بابا سیدو بابا پیر بابا رحمهم اللہ تعالی پا نمی امانا دا صد پاره منی اغای خوری نی خوری اغای اغا سیشی دا لپا خپل قبضه و ملکیت کرا و سیشی دوم نشی را وسته نو تشه پاته خود دی آغا ستور ندیجی نون دو تش دا آغا خوشحالول آغا با خبر شی آغا با خوشحال شی نو دا دی مثال در رشوت ته نو زچه سویم آغا کار با مالو نو دا دی مثال در رشوت ته رشوت دیده کم منا کرده نو رشوت آغل تم منا کرده خیراتی و قول مثال در دالای ده دل تم محبوب ده اپا آغا ده کم محبوب دیم نو دل تا که مخوراولو امکان نشته ده تملیکاولو امکانی نشته نشته ده نسته آواز صرف و صرف ده آقا ده خوشحالو رو پاره دانه تقرب ده پاره او تقرب که پکارو پدید طریقه نو اللہ تا پکارو نو بلتا ذکه آقا حرام کری دی چی ملک ده بندو اصلن ده اللہو دل ورکو و مشروطی ورکو وچستان زیادتی نو مال را کوا نو دے دے بل پنم کئی دے بل پنم باندی ور کئی اس مانا دا شولا حرام دے حراغا شے حرام کرشے دے حراغا چیز او ہلا چاواز شی لغیر اللہ دے بلچا سواد اللہ نا بیہی پا سبانی چیز سان پنم نو دا حرام دے نا جائز دے من سید دا دا ایت قرآن کی سو زی ذکر کرے دے سورت بقرہ کی تاسول روز کنا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر یوصل دریاویا 173 اللہ پتہ سو حرام کری دی دا چیزنے دبان جی حرام کری دی اپا گئے کی یو اوہلا لغیر اللہ بی کی آواز اسی پا گئے بانے سوا دا اللہ نا دا بلدنم دا حرام دی ولی حرام دی دا اس چیتا سولو دی سورت آخر رو گوڑے کنا آیت نمبر 69 آیت نمبر 90 کی آگے پسی آیت نمبر 91 کی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك والانصاب انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان الانصاب دو نصب جمع دا چی ادرولی شی یادگار دا پارا دا اللہ نسیوا دا غیر دا اللہ دا یادگارون نسیوا غیر یادگار نو دا نصب دی اگر تا چیسے پیش کرے شی نو دا اہل لغیر اللہ دی بیعت نمبر سلم کیوں گو رہے لا استوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث پلیت پلیت ندا حرام شو لے حرام شو پلیت لا استوی الخبیث والطیب ندے برابر پلیت و پاک پاک دے چیز اللہ پنم منے لے شوئے دے اور پلیت چاہا چی پنم دے غیر دے نو دا پلیت خوری اور پاک چی پنم دے اللہ بانی منے لے شوئے اگا دا دیو شان تکرلو ولی ظلم کئی دا مسئلہ پدی عنوان مانی ذکر کئی سورۃ الانعام کی دلتے تو خبیث ہوئی رجس من عمل الشیطان تو ہوئی دا مسئلہ سورۃ الانعام کی جبیا ذکر کئی ناغا پدی عنوان ذکر کئی آیت نمبر یو سل یو اشتم وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اونو خورے دا آسنا چنیت کے شیپی نمدا اللہ قدری دا بلو میں سرکرے دے دا بل یادگار دا شے وَإِنَّهُ يَقِنًا دَغَ چِز لَفِسْقٌ خَمَخَا دَ بِدِنِ عَيْن دَشِتَ بِدِنِ وِي دا دی خورل دین نواتلی دی اغسل دین نواتلی لکدا چی پخفل پری تی و این شیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم یقیناً شیطانان بی جن پیران لیوحون الى اولیائهم و سفی غرضی وحی کئی دوستان اخبرو تا لیجادلوکم دا پارا دی جتا سر پہلو حرمت کی جگڑیو کی وی بہو گورو توس حلال تا حرام ہوئی حلال تا چسو حرام ہوئی اگر صحیح ہوئی کافر دے نو تیر صحیح دے کنا کافر دے خوچے حرام تا حلال ہوئی اگر صحیح دے اگر ہم کافر دے زیارت تناس سمائے انہوں سبی زلال میں مکورا کر حرام دی لاللہ بے سوار کر سوا نانا روا دی پیپ بلا چولو وی حلال تا چھ حرام ہوئی اگر صحیح خلیو سردے سے کہ میں کافری چل لے گا نا بل رپ کے بولوں گی حرام ہوتا چھ حلال بے اگر صحیح بھی کافر میں ہوں دگا چل لے گا کافر پکوڑے دے اقراروں کو حرام تو حلال ہوئے خور تو لور تو یہ ہوئے کہ قرآن کے حرام اجتا تو خور لور اگر سل حرام دی ادی مسئلے کہ قرآن نہ ہو سے ولی چلا حرام دی تاکہ یہ ہوئے کہ مانے نہ میں نہ ہو کافرا وکان فی المدینہ تسعۃ رہت یفسدون دا فسادیان دی دا دنہ ہو ڈالا تھا کیا کافر جی کافر جی دا مسئلہ ذکر کرا پدین باندھی بیا دویم نمبر بائیں دا مسئلہ ذکر کی جی سورت آیت نمبر 121 کی وشنم کی او فسقن احل لغیر اللہ بی قل لا اجد فیما اوحی علی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر اللعب او فسقا اهل لغیر اللعب انه لفسق ده جن و تلی نمو محرام لیکن آغا چی داری تاغی چی یو ده ما او فسقا پلیت شید پلیتی یعنی چی آوازشی پاغبانی سواد اللہ نبلغ سالولو دادے پلیتو حرام ناروا دی سورت نحل کے آیت نمبر یوسل پنزلس یوسل پنزلے سورت حج کے آیت نمبر 30 درشم نمبر بائیں دق مسئلے ذکر کرے گا ما اہل لغیر اللہ بھی ما اہل بھی لغیر اللہ دیر طول سورت تن کی آیت تن کی شی ویلے دے او یائی اکلمہ ویلے دا او دی کون سورتن کی سورہ بقرہ کے تاثلس اگے کی دانش سے الا ما زکیتم سورۃ الانعام کی آیت تاثل لئی الا ما زکیتم نشتے سورۃ حج کے ہو گورے الا ما زکیتم دو سر نشتے معلوم اصول دا کہ الا ما زکیتم استثناء دا اوہل سر ندا نہ دا اوہل نہ مخ کرا دلتے نور چیزوں نے ذکر کری دی چاہ منخانقہ موقوزہ متردیہ نتیحا او ما کل سبو دائی ذکر کری دی نیستثناء دا دے سر دا کہ اس طور دا ما زکر اللہ ما اوہل لغیر اللہ بھی سر دا نو دے مخ کے سر بھی ام ٹلکا کنا خینجیز سر ٹلکا میتے سر ٹلکا دا شانتا دم سر ٹلکا چیزا اللہ نم پیاد کنو بیا خورا مردہ ربانی دا اللہ نم یاد کنو خیر دے اللہ ما زکر تم خینجیر خر بانی تذکیہو کی بسم اللہ اللہ اکبر و نخرائی اگر سر ٹلکا کنا اگر سر نلکا معلوم اصول دا جو قرآن کی پنور زنک اللہ ما زکر تم نکشے دلتے چی ذکر کرے دا دے نور پینزو پو وجہ ذکر کرے دے چی نور پینزی ذکر کرے دی مرے خپا شیوا اورغا لتے تکی تورا سی دے سا پکی و ارا لے کا لیو ما تکرہ سا تینے دے خطر تورا سی دے لالولو زیشتے یو خدا چی دا مرے لطول اوشو کے ختمی کی خو سالا نیے خطر لے گئے کتا سالا لائی لالولو زیشتے سا پکی و ارا لے کا دا استثناء دا دو سر دا کد اوہل فرائے ندی نور آیتن کی بھی ذکر کر نور کی خبر ادا کہ اوہل پمانا تو زبہ کی ندی روس پہ اثر بچ سکے وہ ماں زبہ سب رات چلا کے شیو درگاہ انوانی ساروے بے روان کا اس مشرکان دا کر گئی ساروے روان کی درگاہ تے بوزی داغ درگاہ نے چا پیرو کر دی یا بے داغے نہ درگاہ سخنی دی علالی کی بسم اللہ اللہ اکبر پی وہی سرد دگن مردار دے بولے تعظیم دغیر کرے دے اب تعظیم دغیر بوتلے دے مردار دے حرام دے خوڑے دے ناروا دے ملا سے ملا جیون رحمہ اللہ تعالی تفسیرات یا حمدیہ کی دے صورت بقرہ تفسیر چکل لکھے دے ماں ہل لگے ناگے نماز بے حدا کرے دے نبیائی نتیجہ لو وقت کرے دا فعلم من ذالکا ان البقرة المنظورة الى ذرائح الاولیاء الکرام کما هو المعتاد فی زماننا طاہر بل طیب دا دین پتہ لگے دلا کیا غڈنگر کی من رے دے بل پنم باندی ازیل بوزی رکچ زمون ملکی اس رواج دے ہوئی دا رواج نو دا طاہر بل طیب صرف طاہر ہے بلکہ طیب دے ولی پدی چاہے علالی نو پو نم دے غیر نا علالی پو نم دے خواجہ سے پو نم دے خواجہ سے نوی پو نم دے لوئی زوان اپو نم دے پلان کی خان نوی بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی طاہر بل طیب پاک ساکر ہوئی اور دمور ورنکی حالت تفسیر دا کر رہے دیا حالت لچرا کر رہے تفسیر دے دی زائد کلمو کڑے دے چھ جیا کرا گلی او چھ ما ذ بہ حال النصب لرا گلی ولا یخلو عن تکرار دا کو چھ کما او ہل لذ دی کر کو ما خبر ذ بہ حال النصب کی ذکر کرا دا کو ما مخ کے بیان کرا ولا یخفو ال یخفا یخلو عن تکرار مطلب یہ سدی دا کو دوبارہ خبر را گلا معلوم ادا دا چھ زے مطلب نہیں پیدے یا ال تک یو مانا مراد دا ندل تک بلا مانا مراد دا ال تد وہ ہل مانا جو دہان دا تو شاواز ہے اور دل تے ظفا پر قول دی کر کے دم اپ قولو میں قرار کی غرائب القران بار ہوئی نصابوری لو ان مسلما ذبح ذبیحا وقصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحۃ مرتد دبل خوشالو رو دپار اعلان لکڑا مرتد سو عدد دا زبی حد مرتد زبی حد دپارا کنرا اخون در بیزه سید پل کتاب تذکرت الابیاء اخیار کی وی ابرار کی وی او دا دی پیر بابا پا فضائلو کی اغلی کرے کتاب دی تاریخی دی که اغوی وی حدیث کی راول دی حدیث ندی حدیث فتن و دا خلکو تا کتابو ننو حدیث ندی وی وی پیغمبر علیہ السلام ویلی چی چا زما دا امتیانو نا ساروے پا قبر علال کو پا دنی علال کو دریاب خواکی علال کو پارت آجین بوٹی سنگ کیا لال کو دا گز سنگ کیا لال کو نوی دے مرتد سو زبیعتو زبیعتو مرتد دن وبانت منو امراتو کافر شو زبیحی مردارا خزتنا جدا دا درے تاوانے اکڑا ایمانی امو بایلا مالی امو بایلا ادو وڑو موری امو بایلا اغتن ام لادلا وبانت منو امراتو درویزہ وی داغا پیر وی پیر بابا رحمت اللہ علیہ وی داغا داغا نقل کری داغا پہ اعتماد کنا نو اولیاء خدا وی او خلق کلم دے سرنگا شرنگا وی دو بابا میلمانو مینزی ولی منجوران لائی قبر نچا پیر پیسی خلق وردی کنا دی ری نچی بارو لگی نو گلتو کیا خلی دو تو لاری دو بابا میلمانو مینزی ولی مین او تحیص چی ولی بل کافر بے واخلی نو منگا داستا کافیر پوراو جو انگویا قربر تب کی عجت نہیں سرے لا یخرو شامی لکی عالمگیری لکی الاشباح والنزائی لکی زبحا لقدوم امیر زبحا لقدوم الحاج زبحا لقدوم ضیف امیر سے برازی کور پکور خوشحالی اکڑا حاجی سے برازی روڑے پہ وزے خوری خل کو ٹولو خی خی روڑے پخی کری داروے لڑکڑے اکنے لڑکڑے نو کرے نہ پخوڑے نہ لواگانی پخی کری دی دا ایراد جمع کری دی وی دا خوراک حرام دی دا ولی خوشحالی دیتا ہوئی کنا آجی سیب چھ دا چا میلما دی ال تبا اکھلی و آجی سیب تا با دا ٹول کار گزاری بیان شی چھ پلان کی سا پر اپنو دمرو خوشحالی اکڑا چھ زاد کرے کور کیا لوا پخ کرلا دور کل نہ پخوڑا ننی چر گلال کر لے نور کا داستا پا خوشحالی بانی خوشحالی شویدی وی خوردان اللہ بسم اللہ فیوی اللہ و خوشحالی ول دقی رو چیدے پا خوشحالی شی که نور تنین تصویح خوبارا کی کنا که نینو دو کراچین رو برا او اندازه بود خوبارا کی کنا نو دادو خوشحالو لو دو پارا امیر رازی خوشحالی کور پا کور کئی روڑے بیوزه خوری او چیزی خبر شده مگنه نو طوله نو با خوشحاله بیا با تخیال ساتی دا احلال لغیر الله ده کافرون شی پی نیکایم ختم شی از زبیه تو هو زبیه اخوراک مردار ده رجس و نتن تازه غلی با دوی کنم دی خوراک نجایز ده نلتا خود ملک کنم ده منل این نده خود تقرب لغیر الله ده وما اوهل لغیر الله بی عراشه کیا آواز چھپے جو خوشحال ہو سوا اللہ نہ بول چاچی سے خوشحال رشی امیر سے خوشحال رشی تاکہ اسی بچے رہتے عمل کے یعنی تو خوشحال روز دوالی سے دو بادشاہ کے دلو کلی کی بات ملکانہ نو ڈوڑے کولے ادا یو بل بے بہت لبیا دارا پور پر مکمل اگر تحصیل دار و رسو بے پر کلی کی پلان کی ملک پو خوشحالے کے تاج پوشے غوایا لال کر لے پلان کی ملک سنڈا لال کر لے پلان کی دا شکرو ددی مناسبت بانی باو خوشحال ہو چی بیا بکل لال نو دچ پا کم سوال کوا غب ہے منا بیز زما پا داگا میں دوم رو خوشحالی کر رہا والی سے خوڑی دیو اگا لیدل نی لیدل ہونی خوڑی دیو دا تقرب لغیر اللہ او بے بے پی بسم اللہ سرائب مسلمان سماری دا دا زبی ہم اردارا ناروا دا حرام دا اگا نو کوا مولیانو وینا یو مولا پیدا کو اگر دا حرام دا اگر گرفتار کر جیل تے گو تو کار بے پہ کاؤ مولیانو دا کوری خبر شو کوری کی مدرس ہو اگر خبر شو ناغو فتوہ راو لے گرہ چی دی مولا فتوہ صحیح وار کر دا حرام دی دوالی نو جی عبدالحق ہو مولانا عبدالحق سے شکل الحدیث دا مدرسی ہو مولیانی را غون کرو یہ دا سنگ چلے یہ دا صحیح دا یہ تاسو اللہ تباہ کا ان تاسو ما تولی نہیں ما تو پیدا چی سنڈا اللہ چی بکلی کی زماؤں کے تو پیدا نہیں سی اور نقصان اور تاوان دے پہ کہ حرام دا مردار تاسو وی والی نا یہ والی نا جواب اس وقت مولای رازاد کر او اس میں مرشے دے مولانا عبدالحلیم سے مشر دا فیصلہ میں صلح دکڑی وا زوری کے بچن دا مسئلہ مواور دا کہ وہ مولای نہیں ولی دے اپ تاج پوشے پہ مسئلہ بانجی نہیں ولی بلا پکور سبق نم نو تیرا حیران چه دای چه سنگلی مردار ہوئی انا روا دی دالا سنگ مولا دی مسئلہ بلکل پیدا کرده نور و مولانو علوم دلا پورا ریاست کی پر زرگون و قاضیان کیا مسئلہ نہ ہوئی ما اوہل لغیر اللہ جی دو جوندو مسئلہ مر خلا پرے دا آواز کی پیشی او چتکشی سواد اللہ نہ دو بلنم ذکر زمانگا علیمان ہوئی رحمہم اللہ تعالی شامی آخری کرخ دا دو باب دے اعتکاف نمک کی کرخ دا فما ينظر الى ذرائح الاولیاء الکرام من الشمع والزیت والدراہم وغیره حرام بل سخت اولیاء کرام لچوڑے کی قبرون تا تیل اڑے کہ پیسے اڑے کہ خوراک اڑے کار سے چھو دا حرام دی و حرام نو سخت سخت لکا جنے چی پا خپل زان بانی پیسے اگٹی اگا سخت چی پا حرام کی حرامی دی یا سپے خرد چی اپا غیر پیسے واخلی دا دقشن تا حرامی دی اپا اتفاق دا امت بانی حرامی دی ناروا دی حرامی دی اگا ام خلقو مسئلہ نظری کا دا بدہیاتو نا مسئلہ وا اگا بدہیاتو مسئلہ ام نظری کلا اگیل کسی قطارے جوڑے کرلی چاچی دا فرض ذکر کرے اگا یو فرض گرے دے انکار دا نورو نندے کرے ما اوہل بھی لغیر اللہ سواد اللہ نا دا بلنم پیوچت سی دیو بل آیت مانا کم آیت نمبر 35 آیت نمبر 15 جرشم کی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ایماندارو ویرے گید اللہ نا گناہ مکور وابتغوا الیہ الوسیلہ اولوٹو اللہ طرف نجے کیدل جہادو کے پجند اللہ بانی خواہش بادشاہی وسیلہ سشے دے ما یتقرب به الی اللہ تعالی من صلاۃ او ذبیحۃ او نسک ہر غصو کہ اللہ تفی بندنی دیکی گی یعنی دے پیغمبر تابیداری پاگی کی مول دے کروجا دا کس خیرات تے کس قربان دا ما یتقرب به الی اللہ ما یتوصل به کم شیطا چی اللہ تا پی سڑے زان رسائی آگے تو لکی گی وسیلہ وسیلہ سین سرا وسیلہ سات سرا سشیر واسطا و ذریعہ ستاو دا چاپا میں کی مخصوص سذریعہ و واسطا و نسوات سرا لکی گی وسیلہ رشتداری قرب دا نصب سین سرا و ناغم وسیلہ دستاو دا آگا پا میں کی خو مخصوص سفین دے ذریعہ اتباع دا دا اللہ و دا بندہ پر من کی وسیلہ دا قرآن و سنت پرنا باندے اگر ایمان او عمل صالح دے اتباع دا دین دا یعنی اعتمار پا اوامرو منل دا حکمونو او منکی دل دا نواہیونا امدغ دے اتقوا اللہ مانا اترکو المعاصی اترکو النواہی وابتغوا الیہ الوسیلہ جاہدو فی سبیلہ بی اتباع اوامری نظری دوڑو پر میں تیراو دبادو نظان منہ کا پا اوامرو روان شاہ گر کے سخت جہاد دے نو پا دی طریقہ اللہ تنی زکات لٹاو وابتغوا الیہ الوسیلہ ما یتوصل به الاللہ تعالی اطلب القربت الیہ بما یرضیہ ابن جریر ہوئی اطلب القربۃ الیہ بما یرضی وقال ابن زید الوسیلۃ المحبہ تحببوا الی اللہ داؤں ہوئی وسیلۃ سے تفسیر الرحمن والا من الاعتقادات الصحیحہ والاخلاق الفاضلہ والاعمال الصالحہ ولا تأتی الا بمجاہدۃ النفس تفسیر الرحمن ہوئی اللہ تنی جیش پسو صحیح عقیدہ پا خو اخلاقو اپنی کو عملو نباندی ادارا زیر بید نفس رد مجاہدی رکلنو نجاہدو فی سبیلی ام دا مانا تن مراد دا مانا ذکر کے تحتاوی دا مانا ذکر کے اشارے دا نور رضا آت محمد ان الوسیلہ ووسیلہ تشہرے فعل الطاعات و ترک المنکرات وسیلہ دا فعل الطاعات او ترک المنکرات قرآن کی حدیث کی وسیلہ پر ذات نشترے وسیلہ دا اعمال و دا عقیدے دا ذات تذکرہ نہ رکھے مشرکین کی وا وسیلہ پمانا د قرب وسیلہ پمانا د محبت وسیلہ پمانا د حاجت وسیلہ پمانا دا رفیع درجے کی قیامت کی وہ اللہ پیغمبر لوڑ گئی ان الرجال لهم اليك وسيله ان ياخذوك تكحلي وتخضبي عبد الله ابن عباس نا مشهور خارجی تپوسن کول اب جواب ورکو وی هل تعرف العرب ذلك عرب دا مان پی جن تے چوی دو وسیلے مان تو کر الحاجه یا عرب پی جن یو کن تنگی ردی ان الرجال لهم اليك وسيله اليك حاجه ان یاخذو کے تکحری و تخذری اذا غفل الواسون عنا و عنہم وعاد التصافی بیننا والوسائل جو غلخوار زما و داغون غافل شی زما و داغون منز کی دوستی پذیرہ سے خبر صفا شی عاد التصافی بیننا والوسائل زمان محبتون بیا پذیر شی وسیلہ بانا محبت وسائل جمع دا وابتغوا إليه الوسيلة ما نتحبب